de choc. ถ้าคุณรู้สึกว่ากำลังจะสูญเสียความรักไปคุณจะทำทุกๆอย่างเพื่อให้ได้ความรักกลับคืนมาไหมครับเจ้าของเรื่องนี้เขากำลังจะสูญเสียความรักไปแล้วเขาต้องการให้ความรักกลับมาอยู่กับเขาตลอดไปลองไปฟังกันดูครับ ไปกันที่สายต่อไปนะครับเรื่องต่อไปเป็นสายของคุณหนูแม่คุณหนูว่าคุณหนูอ๋อนะฮะไฮโซดีเวลาเรียกชื่อหญิงชื่อหนูชื่อชายอะไรอย่างเงี้ยเวลาเรียกแล้วจะเหมือนแบบอัพเลเวลขึ้นคุณหนูคุณหญิงครับคุณชายครับอะไรอย่างเงี้ยนะอยู่ในสายเรียบร้อยแล้วคุณหนูขา ค่ะ สวัสดีค่ะคุณหนู สวัสดีค่ะ คุณหนูผมเห็นข้างนอกเขียนชื่อเรื่องมานี่น่าสนใจจังเลยนะครับเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับตัวเองเมื่อตุลาคมปีที่แล้ว ใช่ค่ะ นะฮะไปเจออะไรมาครับเชิญฮะ หนูบอกนิดนึงนะว่าคือหนูไม่อยากให้ใครโจมตีหนูนะเพราะมันเป็นเรื่องของหนูจริง ๆครับ คือจริงๆให้อยากให้ฟังเป็นวิทยาทานมากกว่าว่าให้คิดเอาว่าควรจะทำหรือไม่ควรเรื่องหนูขอเล่าเลยนะคะ ครับเชิญฮะ เรื่องของเรื่องคือตั้งแต่เดือนตุลาปีที่แล้วเนี่ยพอดีว่าหนูกับแฟนเนี่ยมีปัญหากันแฟนกับหนูอ่ะทำงานคนละที่เขาจะเข้าไปทำงานในกรุงเทพส่วนหนูจะอยู่อยุธยาเสร็จปุ๊บเขาไปได้ไม่ถึง3เดือนนะพี ่ เขาก็ไปติดผู้หญิงพ อ เสร็จละหนูเองน่ะไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องเลยคือเรื่องนี้จะบอกเลยว่าไม่รู้เรื่องจนวันนึงหนูชวนเขาบอกว่าเธอฉันจะไปเยี่ยมเพื่อนฉันคือเขาเสียแล้วเขาเสียนานแล้วเขาเสียนานแล้วเขาเสียน่าจะประมาณสักปี52อ่ะพี ่ แต่ว่าเราจะต้องไปไหว้เขาทุกปีหนูสัญญาไว้อะเนาะว่าเราจะไปไหว้เราจะไปไหว้เธอทุกปีเลยนะอะไรอย่างเงี้ย ครับดีฮะ เสร็จปุ๊บปีหนูหายไปหลายปีเลยนะพี ่ แล้วหนูก็เลยนึกขึ้นมาได้ว่าเขามาเข้าฝันว่าไปหาหน่อยมาหาหน่อยอะไรประมาณเนี้ยหนูก็เลยบอกเอ้ยต้องไปแล้วแหละเพราะว่าขาดไปหลายปีแล้วที่ไม่ได้ไป คร ับ เสร็จปุ๊บก็ชวนเขาไปพี่เชื่อไหมว่าวันที่เขาไปบ้านเพื่อนหนูอ่ะเขาไม่ลงจากรถเลยนะเขาไม่ลงจากรถเลยแล้วหนูก็ขึ้นไป หมายถึงว่าคุณหนูไปเยี่ยมเพื่อนเนี่ยคือเพื่อนเสียไปแล้ว เพื่อนเสียแล้ว เราไปเยี่ยมเพื่อนหมายถึงไปที่บ้านเพื่อน ใช่เพื่อที่จะไปไหว้รูปเขาอะไรอย่างเงี้ย ครับครับ แล้วพอดีว่าแล้วเขาก็ไม่ยอมลงอ่ะ แฟนคุณไม่ยอมลงจากรถ แฟนหนูไม่ยอมลงเลยหนูก็บอกว่าไม่เป็นไรงั้นก็รอข้างบนแล้วกันหนูก็เดินขึ้นไปไหว้ไปอะไรปกติอย่างเงี้ยแล้วหนูก็ถือรูปเพื่อนน่ะติดมือมาด้วย ไปที่บ้านก็มีญาติพ่อแม่พี่น้องเพื่อนอยู ่ใช่ค่ะมีป้าเขาอยู ่ หนูก็เลยบอกว่าขอหน่อยขอรูปได้ไหมเพราะว่าหนูจะเอาไว้ดูที่บ้านเผื่อไม่ได้มาจะได้ไหว้ที่บ้านเลยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ให้มาแต่หนูรู้ว่าแฟนเป็นคนที่กลัวผีก็เลยไม่กล้าบอกว่าเอารูปมาเขาก็เลยถามหนูขึ้นมาก่อนว่าที่บ้านเขาอ่ะอยู่กันกี่คนเหรอหนูก็บอกว่าอ๋ออยู่คนเดียวมีป้าแล้วก็มียายอ่ะป่วยติดเตียง อ ้าวแล้วผู้หญิงผมสั้นๆน่ะที่ยืนอยู่ตรงกระจกกับเป็นใครเหร อ เขาก็พูดประมาณนี้และเรื่องนี้พี่หนูก็ขนลุกนะหนูก็บอกว่าหน้าตาเป็นอย่างนี้ไหมหนูก็เอาให้เขาดูว่าเนี่ยหน้าตาเป็นอย่างคนในรูปไห ม เขาบอกใช่เลยจมูกโด่งๆขาวตัดผมสั้น ๆ บอกอ๋อเพื่อนฉันเองหนูก็พูดประมาณเพื่อนฉันเองแหละเขาบอกว่าแล้วเพราะว่าเขาไม่มองเลยเขาเหมือนเขาชมนกชมไม้ของเขาเหมือนเขาใช้ชีวิตอยู่ในบ้านปกติแต่เขาไม่ได้มองเลยว่าใครไปใครมาอะไรเงี้ยเขาก็ไล่ให้หนูเอาไปคืนจะเอามาทำไมรูปคนตายไว้ในบ้านไม่ดีอะไรเงี้ยแต่หนูไม่กลัวนะพี ่ หนูบอกว่าไม่เนี่ยจะเอายังไงหนูก็จะเอาไว้สรุปหนูก็ไม่ได้ไปคืนจนเพื่อนหนูมาเข้าฝันเมื่อช่วงเดือนตุลาว่ า แฟนเธอน่ะมีผู้หญิงนะ เฮ้ยจริงดิ จริงพี่นี่จริงๆเลยให้หนูตายเลย ก็มาเข้าฝันหนูเลยว่าเป็นผู้หญิงลักษณะตัวเตี้ยๆขาวๆแบบนี้แบบนี้นะแต่ไม่เห็นหน้าน่ะพี ่ เขาให้เราเห็นแค่ว่ารูปพรรณสันฐานแบบนี้แบบนี้ผมยาวเท่านี้เขาบอกหนูแบบนี้เลยเสร็จปุ๊บพี่หนูตื่นมาหนูในความฝันหนูอะหนูว่ามันเหมือนจริงหนูก็เลยรีบไลน์บอกแฟนว่าเนี่ยมีคนมาเข้าฝันนะบอกว่ามีผู้หญิงหรอติดผู้หญิงหรออะไรเงี้ย โมโหเลยเดือดเลย ใช่ใช่แล้วเขาอ่านเขาไม่ตอบหนูจนความจริงปรากฏว่าเขาติดผู้หญิงจริงๆแล้วเขาใช้เงินจ้างหนูเลิกมา100,000ขอซื้ออิสระคืนอะไรประมาณนี้เขาก็พูดประมาณนี้แหละแต่ณตอนนั้นน่ะพี่คือเราอยู่ด้วยกันมา 6-7 ปีอ่ะเราแพลนจะมีลูกเราแพลนซื้อบ้านเราแพลนแต่งงานแล้วอ่ะเรามันเหมือนหนูเฟลไปเลยอ่ะพี่เหมือนตกจากตึกสูงๆไปเลยก็เลยมีความคิดว่าไม่ไหวอ่ะหนูไม่ยอมให้มันจบแบบนี ้ เสร็จปุ๊บหนูก็เลยคุยกับน้องก็เลยบอกว่าไปดูดวงก่อนไหมพี่อะไรอย่างเงี้ยว่าเขาโดนของหรือเปล่ า แต่ใจหนูไม่ต้องการไปดูว่ามันโดนของหรือไม่โดนของหนูตั้งใจว่าหนูต้องไปทำของแล้ววันนั้นน้องหนูก็ไปให้พาหนูไปน ะ เขาก็พาหนูไปแล้วเขาก็บอกให้หนูว่าคุยกับหมอดูเองว่าเขาจะรับทำหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยหนูก็คุยเขาก็บอกว่าเนี่ยแฟนเราอ่ะมันไม่ได้โดนของนะมันไปเพราะตัวมันเองนะอะไรเงี้ยหนูบอกว่าหนูไม่ต้องการหนูไม่ต้องการรู้เรื่องนี้เลยหนูต้องการรู้ว่าทำของให้หนูได้หรือเปล่าเขาก็บอกกับหนูว่าจะทำจริงๆหร อ หนูก็บอกว่าจริงเพราะว่าหนูคือหนูต้องการแค่นี้อ่ะคือเรื่องอื่นไม่ต้องมาบอกหนูหรอกเขาก็บอกว่าม ันต้องดูดวงสมพงษ์นะลูกหน้าคู่อะไรอะพี่ตกหน้าตัวเดียวกันอะไรสักอย่างอะหนูไม่เข้าใจนะและพอดีว่าเขาเอาวันเดือนปีเกิดหนูกับแฟนไปแล้วเขาบอกว่าเราอะมันเป็นเนื้อคู่เพราะเราตกหน้าตัวเดียวกันเขาพูดอย่างนี้ตกสรุปจะทำใช่ไหมเขาถามหนูนี้หนูก็บอกว่าทำหนูทำแล้ววันนั้นหนูไปอ่ะพี่มันประมาณ18:00 PMแล้วเนาะมันก็โพเพแล้วแหละเขาก็บอกว่าถ้าจะทำอ่ะมันจะติดตัวไปจนตายนะรับได้ใช่ไหมณตอนนั้นหนูไม่ได้กลัวเรื่องพวกนี้เลยพี่เพราะหนูต้องการเอาชนะอย่างเดียวหนูบอกว่าทำคือถ้ามันจะเป็นยังไงก็เป็นหนูก็พูดอย่างนี ้ สรุปคือเขาก็ทำที่แต่พิธีของเขาอ่ะเขาไม่ให้หนูเอาหุ่นกลับบ้านนะเขามีหุ่นสี่ตัวสองคู ่ คู่หนึ่งคือหนูกับแฟนอีกคู่หนึ่งคือแฟนกับคนนั้นเขาบอกกับหนูว่าไม่ให้หุ่นกลับนะเพราะเดี๋ยวมันจะไปเป็นปัญหาที่บ้านเสร็จเขาก็สวดให้หนู14คืนอ่ะพี่คืนแรกที่หนูกลับมาหนูรู้สึกได้เลยว่าเพื่อนมานอนเป็นเพื่อนแต่หนูเปิดแอร์22องศาเหงื่อหนูออกเป็นรูปตัวหนูเลยนะหนูอยู่ไม่ได้หนูร้อนหนูก็บอกกับเพื่อนหนูว่าหนูร้อนน่ะหนูอยู่ไม่ได้หนูยังไงหนูก็ไม่ไหวแล้วหนูต้องลุกไปอาบน้ำอะไรเงี้ยเพื่อนก็บอกว่ามัน22องศามันก็เย็นอยู่นะอะไรเงี้ยพอเสร็จปุ๊บเรารู้สึกอ๋อสงสัยเป็นเพราะเราไปทำแน่ๆเลยความคิดหนูนะพอเสร็จปุ๊บเขาบอกกับหนูว่าเนี่ยไม่เกิน1เดือนแฟนต้องตัดเขาพูดกับหนูแบบนี้พี่แต่เขาไม่กลับหนูบอกว่าหนูให้เวลาแค่1เดือนถ้าเขากลับหนูจะมีสินบนนู่นนี่นั่นให้แต่ถ้าเขาไม่กลับคือจบกันนะสรุปแล้วเขาไม่กลับพี่แต่พี่รู้ไหมว่าพิธีของเขาอ่ะเขาให้หนูใส่บาตรทำบุญให้เขานะทำบุญให้คนที่ทำของให้หนูเนี่ยคือ3วันเนี่ยหนูต้องไปทำบุญแล้วก็ครบอาทิตย์หนูต้องไปทำบุญครบ14วันหนูต้องไปทำบุญหนูต้องทำบุญให้เขาอ่ะก็คือหนูทำทุกอย่างเลยนะที่เขาบอกอ่ะแต่มันก็ไม่มีผลแฟนหนูก็ไม่กลับไม่กลับไม่เท่าไหร่นะพี่ไม่คุยด้วยไม่อะไรทั้งสิ้นเลยหนูก็คิดว่าอ๋อคงไม่ได้แล้ว นะคุณหนูในระหว่างที่คุณหนูตื่นจากฝันปุ๊บแล้วโทรไปเนี่ย จนไลน์ไป ไลน์ไปติดต่อสื่อสารกันเนี่ยเขาไม่มาอยุธยาเลยเหรอ เขามาไหมเขาไม่มาเลยพี่แล้วเขาใช้เงินจ้างหนูเลิก จนวันที่คุยกันจนถึงวันที่คุณไปทำพิธีเนี่ยห่างกันเท่าไหร ่ประมาณเขาหนูไปทำพิธีเนี่ยพี่รู้ไหมพอหนูรู้เรื่องวันนี้พรุ่งนี้หนูไปทำเลย โอ้ ใช่หนูทำเลยพี่ไม่ใช่ว่าปล่อยเวลาล่วงเลยนะหนูทำเลยแล้วพอหนูมั่นใจว่าเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีถูกป่ะพี ่ในระหว่างนี้ก็คือ1เดือน หนูให้เวลา1เดือน ไม่เจอหน้ากันเลย ไม่เจอไม่กลับไม่ติดต่อไม่คุยไม่อะไรไม่อยากคุยกับหนูทั้งนั้น โอเค พอเสร็จปุ๊บหนูก็มองว่าไม่ได้ผลละ หนูก็เริ่มศึกษาเองนะพี่อันนี้หนูศึกษาเองเลยว่ามันหมอหนังถึงจะดีพอดีว่าหนูมาดูว่าหมอเขมรเนี่ยแก้ยากแต่หมอแขกแก้ไม่ได้เลยหนูก็เลยตัดสินใจว่าหนูต้องไปหมอแขกหนูก็ไปหมอแขกพี่เพราะอยุธยามีแขกเยอะ ร้อนรุ่มเลยว่างั้นเถอะช่วงนั้นหนูเองอ่ะ ใช่พี่ไปประมาณนั้นเลยหนูก็ไปหมอแขกแล้วทีนี้หมอแขกเขาพิธีของหมอแขกอ่ะเขาทำให้หนูเห็นเลยนะพี่มันน่ากลัวมากคือเขาจะให้หนูเขียนชื่อผู้หญิงคนนั้นลงในแผ่นที่เขาลงอาคมไว้แล้วลงอักขระของเขาไว้แล้วแล้วเขาก็ให้หนูไปจุดไฟเผาตรงนั้นเลยแล้วเขาก็ทำหุ่นให้หนูเป็นขี้ผึ้งเป็นขี้ผึ้งแล้วเขาก็ให้หนูกลับมาฝัง ที่บ้านเรา ใช่สองคู่นะคู่หนึ่งให้ฝังสามแยกก็คือคู่แฟนกับผู้หญิงคนนั้นคู่หนึ่งให้ฝังที่หน้าบ้านเราหันหน้าเข้าบ้านแล้วคืนนั้นหนูก็ไปฝังทางสามแพ่งแต่มันเป็นทางโค้งแล้วหนูก็เพิ่งรู้ว่าโค้งตรงนั้น อ ่ะมันคือโค้งร้อยศพแล้วมันหนูไปฝังประมาณสี่ทุ่มเขาบอกว่าวิธีการฝังที่เขาฝังหนูมาคือเหยียบเอาเท้าขวาเหยียบคนรู้ก็พี ่ เอาเท้าขวาเหยียบแล้วห้ามหันกลับไปมองไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่ว่าจะมีเสียงอะไรก็แล้วแต่ห้ามหันกลับไปมองเด็ดขาดแล้วให้ขับรถออกมาเลยแต่เขาก็มีให้อธิษฐานนะพี่ว่าให้มึงเอ่ยชื่อสองคนเนี้ยแล้วให้มึงเลิกกันให้มึงอะไรอย่างเงี้ยอย่าล้างแยกทางกันไปอะไรเงี้ยพอเสร็จทำพิธีคืนนั้นเสร็จใช่ป่ะหนูเป็นคนที่ไม่นิ่งอยู่แล้วอ่ะพี่หนูจะเสาะหาของหนูอยู่แล้วอ่ะคือหนูมองว่าหมอแรกยังไม่ได้ผลเลยแล้วหมอเนี้ยจะได้ผลหรออะไรเงี้ยมันต้องมีกันไว้อีกอะไรอย่างเงี้ยพี่แล้วหนูก็วันรุ่งขึ้นนะมันเป็นวันพระหนูจำได้เลยหนูก็บอกกับน้องโทรบอกกับน้องที่สนิทว่าอยากไปตรงโค้งร้อยศพที่เอาหุ่นไปฝังโทรสั่งน้องว่าซื้อธูปให้พี่ด้วยนะน้องมันก็แบบไปทำไมพี่อ๋อจะไปไหว้หน่อยหนูก็พูดแค่นี ้ มันสักประมาณห้าทุ่มก็ไปถึงตรงนั้นกันหนูก็จุดธูปดอกหนึ่งแล้วตรงนั้นอ่ะพี่ด้วยความที่เขาตายกันเยอะใช่ปะเขาก็จะมีสารมีอะไรแบบเยอะแยะแต่ตอนหนูฝังอ่ะหนูฝังตรงข้ามกับสารนะ ครับ แต่ตอนที่หนูไปไหว้หนูไหว้ตรงสารเลยหนูพูดหนูหลุดปากพูดไปว่ า หนูกราบขอสัมภเวสีผีตายโหงที่สถิตอยู่นะที่แห่งนี้ช่วยไปดลจิตดลใจดึงจิตดึงใจให้แฟนหนูก็เอ่ยชื ่อ ให้กลับมาอยู่กับหนูถ้ามันกลับมาอยู่กับหนูหนูจะมาไหว้ทุกปีถ้าปีไหนหนูขาดให้เอาชีวิตหนูแลกกับชีวิตไปเลย โอ้ยคุณโหดร้ายมากเลย หนูบอกว่าหนูยอมทุกอย่างเพื่อให้มันกลับมาชดใช้กรรมที่มันทำกับหนูหนูพูดอย่างนี้นะพี ่ หนูยอมทุกอย่างแม้แต่ชีวิตของหนูหนูก็ยอมแลก คุณแค้นมากเลยอ่ะ หนูแค้นมากหนูยอมรับว่าหนูแค้นมากนะตอนนี้หนูก็แค้นแล้วเสร็จปุ๊บน้องหนูบอกว่าทำไมพี่ถึงอธิษฐานแบบนั้นวะพี่ทำไมมันต้องเอาชีวิตเราไปกับผู้ชายคนนึงเลยเหรอมันก็ว่าหนูเยอะอยู ่ หนูบอกว่าไม่ได้มองว่าเรารักผู้ชายคนนี้มากแต่มันความแค้นอ่ะหนูจุดธูปบอกกับทุกคนทุกอาจารย์ที่หนูนับถือครูบาอาจารย์ทุกอย่างพระพิฆเนศทุกอย่างหนูบอกว่าหนูขอสาปแช่งแล้วหนูไม่อโหสิกรรมให้ไม่ว่าจะชาตินี้ชาติไหนแล้วขอให้เขารู้สึกผิดไปจนลมหายใจสุดท้ายของชีวิตเขาที่เขาทำแบบนี้ที่เขาทรยศครอบครัวอะไรเงี้ยหนูไม่เคยคิดว่าหนูจะให้อภัยนะพี่หนูพูดจริงแล้วเสร็จปุ๊บเรื่องนี้มันก็ผ่านไปหนูก็ใจร้อนมันก็ยังไม่กลับไงพี่นึกออกไหมว่า ตอนนี้กี่เดือนละถึงตอนนี้ หนึ่งเดือนหนูให้ไปเวลาไปอีกหนึ่งเดือนนะก็ยังไม่กลับหนูก็ไปหาอีกหมอหนึ่ง อ ีกหมอหนึ่งเนี่ยหมอเนี่ยเป็นหมอพุทธเขาเป็นร่างทรงเขาก็ทำพิธีให้หนูอีกเหมือนเดิมพี่เอาใบลักษ์เอารูปหนูรูปแฟนมาห่อพันกันให้เอามาฝังที่บ้านแล้วอันเนี้ยเขาให้เวลาหนูแค่ไม่เกินปีใหม่แฟนต้องกลับพี่รู้ไหมว่าปีใหม่ก็ไม่กลับ ไม่กลับอีก ไม่กลับอีกพอไม่กลับปุ๊บ สามหมอแล้วแต่ทุกหมอเนี่ยก็คือ สามหมอแล้วพี่หนูเลยบอกว่าจบที่หมอเขมรนะหนูขอแค่หมอเขมรเป็นหมอสุดท้ายเพราะหนูไปหมอพุทธหมอแขกแล้วเพราะฉะนั้นเหลือหมอสุดท้ายคือหมอเขมรแล้วพี่หนูไม่รู้ว่าจังหวะมันเป็นยังไงเพื่อนหนูโทรมาหาหนูพอดีว่าเฮ้ยจะไปหาหมอที่สิงห์บุรีนะเป็นหมอสายเขมรว่ะไปด้วยกันไหมหนูก็ไปพี่ไม่คิดอะไรเลยหนูไปปุ๊บเขาก็ทำพิธีให้หนูเขาอะพี่เขาหัวเราะเขาไปถึงหนูเขาเห็นหน้าหนูอะเหมือนเขาจะแบบ เขาจะอวดกับวิชาเขามากเลยนะเขาพูดบอกว่ามึงทะเลาะอะไรมึงมีปัญหากับผัวมั้งเหรอแล้วก็หัวเราะอ่ะพี่หัวเราะแบบเยาะเย้ยเราอ่ะหนูก็บอกว่าใช่คือยังไงคือหนูก็ไม่ค่อยพอใจนะว่าคนมันมีปัญหามันอยู่แล้วยังจะมาหัวเราะอีกอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าวันนี้ไม่ทำให้หรอกเขาก็พูดกันอย่างนี ้ วันพฤหัสนะมาอีกทีนึงเพราะพฤหัสอ่ะมันเป็นวันครูถ้าทำอ่ะมันจะได้ผลดีกว่าเขาบอกกันแบบนี ้ พอเสร็จปุ๊บเขาก็บอกว่าพอวันพฤหัสหนูก็กลับมาพี่เขาทำพิธีอ่ะเขาท่องภาษาเขมรเขาให้หนูนอนแล้วไม่ได้แก้ผ้าไม่ได้อะไรนะพี ่ นอนแล้วเขาก็จะสวดแล้วเขาเดินรอบตัวหนูครึ่งชั่วโมงแล้วเขาก็เขียนชื่อแฟนหนูที่หน้าอก หนู ใช่เอาเมจิกเขียนแล้วเขาก็บอกกับหนูว่าไม่เกินไม่ถึงไอ้สิ้นเดือนกุมภาหรอกถ้ามันไม่มาให้มาด่ากูได้เลยเขาพูดอย่างนี้แต่ที่หนูไปอ่ะพี่หนูจำได้ว่าหนูไปอ่ะมันก็สิ้นเดือนมกราแล้วอ่ ะ หนูก็คิดว่าทำไมเขามั่นใจขนาดนี้เน า ะหมอสามหมอแล้วอ่ะก็ยังไม่เห็นมาเลยอะไรอย่างเงี้ยพอเสร็จพี่รู้ไหมว่าเขากลับ เฮ้ย เขากลับพี ่กี่วัน คือหลังจากที่ทำพิธีเสร็จแล้วอ่ะเขาเป็นฝ่ายที่ติดต่อวิดีโอคอลมาหาหนูแล้วหนูบอกว่าเนี่ยจะกลับมาจะมาดูหน่อยไหมเนี่ยก็คุยแบบคุยเล่นคุยหยอกไปอย่างเงี้ยพี ่ เขาบอกว่าเขาคงไม่กลับหรอกเขาก็ยังแบบจะไว้เชิงเขาอยู ่แต่เขาโทรเขาวิดีโอคอลมาหาเรา ใช่ ตอนนั้นเราก็หัวใจพองโตเลย ใช่เพราะหนูมองว่ามึงตกหลุมกูแล้ว แค้นล้วนๆตอนนั้นคุณแค้นล้วน ๆมันไม่เหลือแล้วมั้งพี่ความรักเพราะว่าเขาใช้เงินซื้อเรา เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะคุณหนู ค ุณรับเงินมาแล้วใช่ไหม รับแล้วค่ะพี่เพราะว่าเขาโอนเงินเข้าบัญชีแล้วเขาขอจบเลย โอเค นั่นแหละหนูก็เลยมองว่าเนี่ยต้องทำอะไรสักอย่างอ่ะแล้วพอเขาวิดีโอคอลอะไรติดต่อกลับมาหนูมองว่ากลับหนูเชื่อ 100% ว่ามันต้องกลับสรุปแล้วเขากลับมาวันที่น่าจะวันที่20ได้พี่10 กว่า20เนี่ย ตามที่หมอเขมรบอกทุกประการ ถูกของกุมภาพอเขากลับมาปุ๊บเขาความคิดหนูอะพี ่ พี่เคยเห็นคนที่โดนของแล้วในหนังอะโอ้ยมันต้องรักกูหลงกูอะไรอย่างเงี้ยหน ู มองแต่มันไม่ใช่เลยเขากลับมาด้วยท่าทีปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น เหมือนไม่เคยมีสาวๆคนอื ่ น ใช่ใช่กลับมาก็ปกติเลยทำเหมือนแบบว่าที่เขาไม่อยู่เขาไปทำงานเขาแล้วเขาก็ไม่เคยพูดถึงเรื่องที่เขาไปทำอะไรไม่ดีมาเลยแต่กลับกลายเป็นหนูที่หนูไม่ลืมเลยหนูฝังมากเลยแล้วเสร็จปุ๊บจากวันที่เขากลับมาหนูก็รู้สึกไม่ดีหนูก็พูดมากับเพื่อนหนูเลยว่ามันทำไมอึดอัดรู้สึกว่ามันไม่ใช่อ่ะหนูได้ยินเสียงผู้ชายมาเรียกหนูได้ยินเสียงกระทั่งกลางคืนเนี่ยมีคนมาเขย่าหัวเราบ้างปลุกเราบ้างที่โดนจังๆคือขับรถไปทำงานแล้วกำลังจะกลับบ้านตอนเย็นขับรถไปจอดหน้าประตูเพื่อที่จะแบบตอกบงตอกบัตรออกจากที่ทำงานนะพ ี ่น้องเขาก็เดินมาแซวพี่ทำไมมีเอาผู้ชายมาส่งด้วยหร ออ ะไรอย่างเงี้ยหนูก็บอกว่าเฮ้ยผู้ชายที่ไหนวะก็เนี่ยหนูไปเคาะกระจกเรียกเขาอ่ะเขาก็ไม่หันหนูบอกแหนทำเป็นไม่หันนะอะไรอย่างเงี้ยสรุปแล้วคือหนูก็บอกกับน้องไว้ว่าพี่มาคนเดียวพ ี่ ขับรถมาทำงานคนเดียวตั้งแต่เช้าแล้วเนี่ยกำลังจะกลับเอารถมาจอดไว้หน้าทางเขาออกพนักงานเนี่ยก ็ คือจะกลับแล้วเขาก็บอกว่าพี่เขาก็ร้องไห้นะเขาแบบเฮ้ยหนูโดนผีหลอกหรออะไรอย่างเง ี้ ยแต่หนูเนี่ยหนูเห็นผู้ชายนั่งอยู่ในรถพี่จริงๆนะพี ่ พี่ทำบุญหน่อยนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาเป็นกระเทยอ่ะพี ่ เขาเป็นประเภทสองเน า ะเขาก็น่าจะมีเซนส์อะไรอย่างเงี้ยทีนี้หนูก็บอกหรือจะจริงแล้วล่าสุดที่หนูเจอเลยคือเร็วๆนี ้ มาเรียกหนูหน้าบ้านเรียกชื่อหนู2ครั้งให้เปิดประตูให้หน่ อ ยหนูหลับไปแล้วแล้วแฟนอ่ะไปกินเหล้ากับเพื่อนข้างนอกเราก็มองว่าไม่อยากตื่นแล้วมันไม่ใช่เสียงแฟนเรา ไม่ตื่นหรอกคนมันกำลังหลับเนาะพี่มันแบบงัวเงียไม่อยากตื่นแล้วหนูไม่ได้ฝันนะแล้วมันมีความรู้สึกว่ามันมีผู้ชายสองคนนั่งขนาบหัวหนูอยู ่ แล้วเขย่าหมอนบอกว่าตื่นสิทำไมยังไม่ตื่นอีกเขาเรียกเนี่ยตื่นสิแล้วหัวเราสั่น อ ะมันเลยต้องตื่นพอตื่นมาปุ๊บอะลืมตาปุ๊บอะเราเห็นเงาว่าเขานั่งขนาบหัวเราแหละตอนนั้นยังไม่ได้รู้สึกว่าเป็นผีนะพี่เหมือนเรางงเงียตื่นขึ้นมาว่าเฮ้ยมึงมาปลุกกูทำไมอะไรประมาณเนี้ยพอนึกขึ้นได้ว่าเนี่ยผัวไม่อยู่นะอะไรอย่างเงี้ยแฟนไม่อยู่นะก็รีบเปิดไฟพอรีบเปิดไฟปุ๊บตัวหนูสั่นหมดเลยเพราะหนูรู้แล้วว่าไม่ใช่คน อ ะไม่ใช่คนแน่ๆแล้วหนูก็เลยมานั่งนึกอะตอนนั้นอะน ะ มันไม่น่าจะใช่อะไรอย่างอื่นแล้วม ัน น ่ าจะเป็น ของที่เราทำมา ถูกหน้าบ้านหนูมันเป็นบ้านเอื้อพี ่ หนูฝังยาวเลยนะที่เขาให้อะไรหนูมาฝังอะหนูฝังหมดเลยหน้าบ้านหนูอะแล้วพี่แล้วหมอแขกอะนอกจากที่ว่าเขาจะให้หุ่นเรามาฝังแล้วเขายังมีของที่ให้เขามาติดตรงคานประตูบ้านณตอนนี้ก็ยังติดอยู่ตอนนี้ที่หนูคุยกับพี่ก็ยังติดอยู่แล้วเขาก็ให้เอาของมาใส่ไว้ในหมอนไอ้ของที่ใส่ไว้ในหมอนอ่ะน่าจะประมาณ3หมอที่เอาใส่ไว้ในหมอนน่ะ โอ้เหรอ ก็ยังอยู่แล้วหนูอ่ะตัดสินใจพี่หนูไม่ไหวหนูบอกกับแฟนหนูว่าจะเชื่อก็เชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต ่อันนี้บอกกับผมหรือบอกกับแฟน บอกกับแฟนพี่ทำของให้กลับนะหนูบอกอย่างนี้เลยเพราะหนูไม่ไหวแล้วหนูมองว่าเขาอาจจะอยากให้หนูบอกความจริงกับแฟนไหมหรือยังไงหนูก็เลยบอกว่าไปอาบน้ำมนต์ไหมอ่ะเขาก็เลยบอกว่าก่อนหน้านี้เขาก็โทรมาถามหนูว่านกทำของใส่พี่เหรอพระท่านทักว่าหน้าดำให้ไปอาบน้ำมนต์ที่วัดเพราะว่าโดนของแรงพี่นะตอนนั้นหนูทำแล้วที่เขาโทรมาถามหนูที่เขาติดต่อหนูมาน่ะคือหนูทำแล้วแต่หนูโกหกหนูบอกว่าของน่ะไม่ใช่ไปโดนมาจากเมียน้อยหร อ โกหกเลยพี่หนูอ่ะ เขาเคยถามมาทีนึงแล้วตอนที่เขากลับมาถูกไหม ใช่ก่อนที่เขาจะกลับอ่ะเขาโทรมาถามแล้วแต่หนูปฏิเสธแล้วทีนี้หนูก็เลยมายอมรับกับเขาว่าเฮ้ยจำได้ไหมที่เธอถามฉัน อ ่ะฉันจะทำจริง ตอนนั้นเนี่ยตอนนั้นที่แฟนคุณหนูถามคุณหนูเนี่ยทำแล้วหมอไหน ทำแล้วหมอเขมรพี ่หมอเขมรนะโอเคหมอที่สอง หมอที่สี่ อ๋อหมอสุดท้ายนี่ใช่ไหมอ๋อโอเค ใช ่แสดงว่าสามหมอแรกอาจจะไม่ได้ผล อันนี้หนูก็ไม่แน่ใจแต่หนูก็มองว่าไม่ได้ผลหนูตีว่าไม่ได้ผลแล้วกันนะ โอเค หนูมามองว่าน่าจะได้ผลเพราะหมอเขมรแล้วตอนที่เขาโทรมาน่ะคือหนูทำหมอเขมรไปแล้วหนูก็โกหกว่าหนูไม่ได้ทำหนูไม่รู้เรื่องหนูไม่ทำหรอกอะไรอย่างเงี้ยพอเขากลับมาพออยู่คือหนูอึดอัดอ่ะหนูยอมรับว่าหนูอึดอัดหนูก็เลยตัดสินใจบอกเขาว่าเออฉันทำของจริง ตอนนั้นหายโกรธยังหายแค้นยัง ไม่หายทุกวันนี้ก็ไม่หายแล้วเขาก็บอกกับหนูว่าเขาไม่เชื่อหรอกพี่เขาไม่เชื่อหนูเขาบอกว่าน้องพี่ไม่เชื่อหรอกนะน้องจะมาทำคงทำของบ้าบออะไรอ่ะแล้วของอ่ะมันไม่มีอยู่จริงในโลกนี้หรอกพี่จะบอกให ้ ถ้ามันมีอยู่จริงอ่ะทำไมหมอดูอ่ะมันไม่ทำให้ตัวเองถูกรางวัลที่หนึ่งวะ อ่ะ เขาก็พูดมาประมาณนี้หนูก็เลยบอกว่าเฮ้ยถ้าไม่เชื่อไม่เป็นไรนะแต่หนูถือว่าหนูบอกความจริงแล้วหนูก็พูดอย่างนี ้ แล้วพี่คิดว่าพี่กลับมาพี่กลับมาเพราะอะไรที่พี่กลับมาพี่คิดว่าพี่ไม่ได้จริงจังอะไรกับเด็กคนนั้นเขาพูดประมาณนี้นะไม่ได้จริงจังอะไรกับเด็กคนนั้นเลยพี่กลับมาพี่ก็ต้องเลือกครอบครัวพี่มองว่าครอบครัวพี่สำคัญที่สุดสำคัญที่สุดแล้วทำไมใช้เงินจ้างหนูเลิกไม่ใช่แล้วหนูก็มองว่าไม่ใช่ละคุณกลับมาเพราะคุณโดนของคุณหนูก็พยายามอธิบายให้เขาฟังนะว่าอ่านน้ำมนต์ไหมไปกินน้ำมนต์ไหมเดี๋ยวฉันเอามาให้กินแล้วก็สวดมนต์ภาวนาแบบนั่งวิปัสสนาอะไรของคุณไปเลยเผื่อมันจะหลุดพ้นแล้วถือว่าเวรกรรมเราสิ้นสุดกันเราเดินออกจากกัน คุณหนูบอกว่าคุณยังแค้นอยู่แต่คุณก็แนะนำ พี่เพราะหนูเจออย่างนี้หนูไม่ไหวอ่ะหนูเจ อ หนูเหมือนมีคนมาคอยมองหนูอยู่ใต้บันไดอย่างเงี้ยหนูรู้สึกแบบนั้นอย่างเงี้ยหนูมองว่าหนูไม่ไหวเพราะของหนูเอาเข้าบ้านด้วย หนูก็เลยบอกกับเขาว่าหนูไม่ไหวจนมาเมื่อคืนพี่เขาบอกเขาคำในหมอนแล้วเขาเจอของที่หนูเอาไปซ่อนไว้ในหมอน นั่นคืออะไร ในนั้นน่ะมันไม่ใช่หุ่นนะพี่มันเป็นอักขระที่เขาถูกลงแล้วผูกกับหนูกับแฟนหนูไว้ทั้งรูปทั้งชื ่อ ผูกไว้ด้วยสายสิญ ครับ แล้วอีกอันนึงเป็นของแขกที่ถูกลงอาคมไว้แล้วโดยที่เขาพูดชื่อพูดอะไรอ่ะของหนูกับแฟน อ ่ะลงไว้ในกระดาษแผ่นนี้แล้วที่ลงอักขระไว ้ ให้เอามาใส่แล้วอีกอันนึง3อันนะพี ่ อีกอันนึงเป็นใบลักษณ ์ของพระ ไม่ใช่ของพระของร่างทรง ของร่างทรง ใช่ให้เขาให้หนูมา2อันเนาะอีกอันนึงอ่ะให้ฝังอีกอันนึงให้ใส่หมอนนั่นแหละก็คืออยู่ในนั้น3อันเลยแล้วหมอนใบนั้นเป็นหมอนที่แฟนหนูใช้หนุนประจำตั้งแต่ที่อยู่กับหนูยังไม่ได้เลิกกันแล้วเขากลับมาเขาก็มาใช้ใบนั้นอยู่แล้วจนมาเมื่อคืนเขาถามหนูว่ามันคืออะไรอ่ะตังหรอพี่หนูก็หน้าเสียเลยนะหน้าหนูซีดเลยหนูก็บอกเลยแล้วกัน บอกอีกครั้งนึง บอกอีกครั้งนึงพี่หนูบอกว่าเนี่ยมันคือของที่ฉันทำใส่เธ อ หนูแต่ฉันไม่เอาออกหรอกหนูก็พูดอย่างนี ้ แต่ถ้าเธออยากเอาออกเธอก็ออกนะเอาออกได้เลยเผื่ออะไรมันจะดีขึ้นแต่จะให้นกเอาออกเองอ่ะไม่เอาเดี๋ยวของเข้าตัวหนูว่าอย่างนี ้ตลอดเวลาเนี่ย ทำไม่เยอะ ตลอดเวลาเนี่ยแฟนคุณเจออะไรไหมแต่คุณหนูเองเนี่ยเจอคนมาอยู่ในบ้านเจอสิ่งลี้ลับวนเวียนอยู่ในบ้านและตัวแฟนเอง ช่วง ที ่กลับมา ไม่เจออะไรเลย เขาไม่เจอเขาเจอครั้งเดียวเขาเคยมาเล่าให้หนูฟังเขาเจอครั้งเดียวว่ามีคนมาเรียกชื่อเขาเป็นผู้ชายเรียกสองครั้งแล้วเขาหันไปอ่ะเขาไม่เจอใครแล้วเขาก็ไม่เจออะไรอีกเลยแต่พี่ฟังนะครอบครัวหนูอ่ะแย่เลยคือมันทำอะไรมันก็ติดขัดทำอะไรมันก็ดูแย่ไปหมดอ่ะพี่มันไม่โอเคเหมือนเดิมอ่ะ ครอบครัวหนูหมายถึงคุณกับแฟน ถูกเราไม่โอเคเลยกับการมีชีวิตอยู่นะตอนนี ้ จนวันนี้ที่เขาถามหนูว่าเธอโทรไปเล่าเรื่องอะไรโอ้ฉันจะเล่าเรื่องของนี่แหละที่ฉันทำฉันจะเล่าให้เป็นวิทยาทานแล้วอยากจะให้ทุกคนฟังว่าถ้าเป็นไปได้อ่ะมันไม่ดีหรอกใช่พี่มันแก้ไม่ได้จริงๆหนูปรึกษาแล้วปรึกษากับทุกคนแล้วเขาบอกว่าต่อให้ขุดหุ่นนั้นมาเจอมันก็แก้ไม่ได ้ เหมือนที่หมอแรกบอกกับหนูว่ามันจะติดตัวไปจนตาย ใช่ รับได้ใช่ไหมหนูบอกว่าหนูรับได้เขาบอกว่าเคยได้ยินใช่ไหมถ้าของมันเข้าตัวเราก็ต้องเป็นบ้าหรือเป็นผีปอบในความเชื่อของคนสมัยโบราณ ครับ พี่แล้วตัวหนูเองอ่ะหนูก็ยอมรับนะหนูอยากให้ทุกคนฟังเลยว่าหนูน่าจะเข้าไปถึงขั้นนั้นแล้วเพราะว่าหนูอ่ะพอเวลาหนูมีปัญหากับแฟนอ่ะหนูจะกลายเป็นคนที่ไม่มีสติไปเลยหนูจะกลายเป็นเหมือนคนบ้าหนูต้องไปแบบรับยานะหนูถึงขั้นนั้นแล้วอ่ะหนูเลยมองว่ามันไม่ใช่เรื่องปกติมันไม่ใช่เรื่องที่แบบว่าเขากลับแล้วเราโอเคเขารักเราหลงเรามันไม่ใช่ในหนังเลยจะบอกทุกคนเลยว่ามันไม่ใช่เหมือนในหนังเขากลับมาจริงแต่เขาก็เหมือนเดิมเขาไม่ได้รักเราแบบเวอร์วังแบบหลงเราเหมือนในหนังเลย เขาก็ มันไม่ใช่ จากเดิม เขาก็ใช้ชีวิตปกติ จากเดิมที่เขา เป็นยังไงก็เป็น จากเดิมที่เขารักเราเขากลับมาเขาก็รักเราอย่างนั้นถ้าเขารักเรานะ ถูกพี่เขาก็เป็นปกติของเขาเขาไม่ได้แบบว่า ไม่ใช่แบบไม่ใช่แบบเราขับรถกลับมาจากที่ทำงานเปิดประตูปุ๊บกอดหอมแก้มมากขึ้นกว่านั้นไม่มี ไม่ใช่แล้วไม่มีการที่จะมาแบบว่าไปกับใครมาไปทำอะไรทำไมนานจังไม่มีการจะมาหึงมาหวงคือเขาเคยเป็นยังไงเขาก็เป็นของเขาแบบนั้นเขาเป็นอย่างนั้นเลยพี่แต่กลับกลายเป็นตัวหนูที ่ร้อนซะเอง ต้องรับยาหรอเขาบอกกับหนูว่าน้องรู้ไหมว่าน้องเปลี่ยนไปอ่ะน้องเหมือนคนบ้าแล้วอ่ะน้องไม่มีสติเลยทำไมน้องเป็นแบบนี้ทำไมกลับมารอบนี้น้องเป็นแบบนี้เขาก็ถามหนูแบบนี้นะแล้วจนมาวันเนี้ยเขาพูดกับหนูว่าถ้าเรื่องที่น้องพูดทั้งหมดอ่ะเมื่อก่อนที่พี่จะโทรมาเนี่ยเขาบอกกับหนูว่าถ้าเรื่องทั้งหมดที่น้องพูดมันเป็นเรื่องจริง งั้นแปลว่าน้องอ่ะที่ผิดปกติไปอ่ะมันก็ต้องมาจากของแล้วแหละเขาก็พูดกับหนูแบบนี้แล้วที่ครอบครัวมันมีปัญหาหรือครอบครัวที่นิดหน่อยก็ทะเลาะกัน อ ่ะพี่มองว่ามันก็ต้องมาจากของที่น้องทำเพราะฉะนั้น ซึ่งส่วนใหญ่เราจะเป็นฝ่ายทะเลาะกับเขา ถูกพี่คือนิดหน่อยนิดหน่อยหนูไม่ได้เลยนะพี ่ หนูกลายเป็นจากที่หนูอารมณ์ร้อนอยู่แล้วอ่ะหนูคูณทวีเลยหนูเป็นมากไปเลยอ่ะ ตอนนี้นะ ใช่แล้วหนูต้องแบบกินยาเฮ้ยหนูต้องเอ้ยคือหนูต้องกินยานะต้องกินยานะต้องบอกตัวเองว่าถ้ามันอาการแบบเนี้ยต้องกินนะไม่ใช่ว่าหนูไม่รู้ตัวนะพี่หนูรู้ตัวทุกอย่างแต่หนูเหมือนหนูห้ามตัวเองไม่ได้อ่ะแล้วหนูจะจบด้วยการที่ว่ากินยาระงับประสาทนะต้องกินยานะ คุณหนูแล้วตอนนี้คุณกับแฟนคุณยังแค้นหรือว่าทุเลาลง หนูก็ยังยืนยันคำเดิมว่าหนูไม่อโหสิกรรมใดๆทั้งสิ้น แล้วแต่คุณยังอยู่ข้างๆกัน อยู่แล้วทุกวันนี้หนูก็พูดกับเขา แล้วจบความแค้นด้วยอะไรอ่ะ หนูเขาถามหนูว่าเขาเคยถามหนูนะพี่เขาถามหนูว่าแล้วที่น้องไม่ได้รักพี่แล้วแต่น้องต้องการให้พี่กลับมาเพราะอะไรหนูก็ตอบกลับไปว่าหนูต้องการเอาชนะหนูต้องการเอาชนะทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ อะไรคือชนะ อะไรคือชนะคือได้เขากลับมาแล้วเขาแล้วพี่นึกออกไหมว่าพี่มองไปทางครอบครัวเขาด้วยนะครอบครัวเขาเข้าข้างเขาในขณะที่เขาไปมีเมียน้อยเขามองว่าน้องเขาไม่ผิดลูกเขาไม่ผิดแล้วเขาก็มาโจมตีที่หนู มันกลายเป็นว่าเราโกรธแฟนเราอยู่แล้วแทนที่คุณน่ะจะมองว่าคุณเป็นผู้หญิงด้วยกันฉันโดนกระทำแบบนี้คุณว่าลูกคุณหน่อยคุณว่าน้องคุณหน่อยอะไรเงี้ยแต่เขากลับว่าเรา ตอนนี้คุณชนะแฟนแล้ว หนูชนะทุกคนแล้วเพราะว่าครอบครัวเขามองว่ายังไงแฟนเขาอ่ะก็ไม่ต้องไม่กลับมาเอ้ยยังไงแฟนหนูก็ไม่กลับมาหาหนูอยู่ดีเขาเชื่อมั่นแบบนั้นเขาในวันที่เขาโอนเงินจ้างเลิกมาให้หนูเขาพวกญาติพี่น้องเขาโทรมาบอกกับหนูว่าหยุดรังควานชีวิตน้องเขาสักทีคำนี้มันทำให้หนูรู้สึกว่ามันฝังอ่ะมันฝังเข้าไปในใจหนูเลยมันเลยทำให้หนูคิดว่าหนูต้องทำทุกวิถีทางอ่ะให้เขากลับให้ได้แล้วพอเขากลับมาหนูก็มองว่าหนูชนะอันนี้คือความคิดของหนูนะใครจะมองว่าหนูบ้าก็แล้วแต่แต่หนูมองว่าเนี่ยหนูชนะแล้วหนูชนะเด็กผู้หญิงคนนั้นที่เขาไปติดผู้หญิงคนนั้นก็พยายามที่จะแบบเยาะเย้ยเราอยู่แล้วเนาะพี่เนาะแย่งเราไปได้ก็เยาะเย้ยบางต่างนานาเราอยู่แล้วสุดท้ายพอเขากลับมาปุ๊บหนูก็บอกกับแฟนหนูว่าเนี่ยฉันชนะทุกคนแล้วแม้แต่เธอฉันก็ชนะเขาก็บอกว่าเขาก็ยอมให้หนูชนะถ้าหนูจะอโหสิทุกอย่างให้เขาเขาขอแค่อย่างเดียวคืออโหสิแล้วก็ให้อภัยพี่รู้ไหมว่าหมออ่ะคือก่อนหน้านี้คือหนูก็ต้องไปหาหมออยู่แล้วเพราะหนูเหมือนเป็นโรคซึมเศร้าไปเลยอ่ะ ครับ แล้วพอหลังจากเขากลับมาอาการแทนที่มันจะดีขึ้นมันกลับหนักมันกลับเหมือนหนูกลับเป็นโรคประสาทอ่ะพี่ประสาทอ่อนๆไปแล้วอ่ะ ม ัน ต้องหนักละครับผมว่านะ กลับกลายเป็นหนูหนักขึ้นหมอเขาบอกว่ายังทำที่หมอบอกอยู่ไหมก็คือหมอเขาจะให้หนูเขียนโพสต์อิทนะพี ่ ติดไว้ว่าวันนี้เรารู้สึกยังไงพี่รู้ไหมว่าหนูเขียนทุกวันแล้วคำที่หนูเขียนอ่ะมันเป็นคำที่หนูสาบแช่งสาบแช่งสาบแช่งพวกเนี้ยทั้งนั้นเลยหนูไม่ใช่สาบแช่งแค่แฟนแต่หนูรวมทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับหนูแล้วหนูเพิ่งมารู้วันนี้ว่าหมอจิตเวชที่เขาให้หนูเขียน อ ่ะพี่รู้ไหมเพราะอะไร เพราะ เขามองว่าถ้าวันนึงที่หนูหยุดเขียนนั่นแปลว่าหนูอ่ะไม่ได้คิดอะไรแล้วหนูไม่ได้รู้สึกอะไรแล้วหนูโอเคแล้วแต่พี่หนูเขียนทุกวันจนข้างฝาห้องอ่ะมันมีแต่โพสต์อิทแล้วอ่ะคือหนูนึกขึ้นมาได้หนูก็เขียนหนูรู้สึกเจ็บปวดขึ้นมาหนูก็เขียนแฟนหนูมาเห็นแฟนหนูบอกว่ามันไม่ได้มีคำพูดที่ว่าคิดถึงจังหรือว่าอยากกลับมาหาหรือขอให้กลับมาอยู่ด้วยกันมันมีแต่ที่มึงตายโหงตายหาให้มึงชิบหายวายวอดที่มึงรู้สึกผิดไปจนวันตายกูไม่มีวันอโหสิกรรมให้พวกมึงคืออย่างนั้นเลยพี่มันมีแต่คำพูดพวกนี้แฟนหนูก็บอกว่า ขออย่างเดียวอะได้ไหมพี่แต่หนูให้ไม่ได้จริง คือ หนูให้อภัยไม่ได้หนูเอาโหสิกรรมไม่ได้ คุณหนูแล้วคุณหนูยังบอกว่าคุณหนูชนะเหรอ ทุกคนพูดอย่างนี้หมดพี่เพื่อนหนูก็พูดอย่างพี่อย่างเงี้ยชนะอะไรวะมีความสุขที่ไหนเพ ื่อ นหนูพูดแบบนี้ใช่ มันก็ไม่ชนะคุณไม่ได้ชนะตัวเองไง หนูก็รู้สึกอย่างนั้นหนูไม่ปฏิเสธเลยพี่หนูไม่มีความสุขหนูไม่เคยมีความสุข ถ้ามันอยู่อย่างนี้ไม่มีความสุขลองทำอย่างอื่นไหมคุณหนู หนูเคยตัดสินใจปล่อยให้เขาไปนะหนูบอกว่าเราอยู่ด้วยกันเราเหมือนเราไปด้วยกันไม่ได้หรอก อันนั้นคนอื่นคุณหนูอันนั้นคนอื่นเขาคือคนอื่นที่ผมกำลังพูดหมายถึงว่าถ้าเรายังมีความทุกข์อยู่นะ ค่ะ เราทำไมไม่ปล่อยความทุกข์ไปแล้วจะได้มีความสุขคนอื่นไม่ใช่ทุกข์นะคนอื่นไม่ใช่สุขมันอยู่ที่คุณหนู พี่กำลังจะบอกว่าให้หนูเดินออกมาถูกไหม ไม่ต้องเดินออกมาคุณเดินออกมาจากไหนเดี๋ยวก่อน หมายถึงว่าถ้าเราอยู่แล้วเราไม่มีความสุขเราก็เลือกที่จะเดินออกมาดีกว่าไหมถอยออกมาเพื่อให้ชีวิตเรามีความสุข ไม่ใช่ผมก็หมายถึงว่าหยุดในสิ่งที่ หนูแค้น ใช ่หนูไม่มีวันหยุดได ้ ก็หนู ไม่งั้นเราก็ไม่มีวันมีความสุขนะ พี่รู้ไหมว่าเมื่อก่อนเนี่ยหนูจะเป็นคนที่นั่งสวดมนต์วิปัสสนาใส่ชุดขาวทุกวันพระหนูจะเป็นแบบนั้นหนูเป็นแบบนั้นมาตลอดแต่พอหนูมาเจอเรื่องเนี้ยหนูไม่เคยมีโมเมนต์นั้นอีกเลยพี่ตั้งแต่หนูไปทำของตั้งแต่หนูไปอะไรมาคือใครชวนหนูไปทำบุญใครชวนหนูไปหนูพูดมาเลยว่าไม่ใช่ทางของหนูแล้วอะทางของหนูคือหนู ฟังจากเรื่องที่คุณหนูเล่าเหมือนมีความคิดว่าจะเอาสิ่งเหล่านี้ออกไปจากชีวิตเหมือนกัน ใช่ ถูกไหม หนูต้องการที่จะออกแต่ว่าหนูให้อภัยเขาไม่ได้อะพี่หนู อ่ะไม่ต้องให้อภัยยังไม่ต้องถ้ามันยังไม่ได้ตอนนี้ก็เป็นพรุ่งนี้ไม่ได้ก็เป็นมะรืนนี้วันข้างหน้าไม่รู้เหมือนกับรักกันมา6ปีแล้วต้องเขาไปมีเมียน้อยเราก็ไม่รู้วันข้างหน้ามันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วมันก็ลามมาถึงตอนนี้ถ้าคุณหนูคิดว่าอยากจะเอามันออกไปอยากจะไม่เอาแล้วทำไมคุณไม่เดินกลับไปทางเดิมอ่ะ กลับไปทางเดิมของพี่คือ ก็กลับไป4 3 2 1ไปถอนซะให้หมด กลับไปแล้วพี่ เขาว่าไง มันถอนไม่ได้ ไปย้อนกลับไปทางเดิมแล้วถ้าอยากจะถอนไปทางใหม่ไหม หนูอ่ะเคยเนี่ยหนูปรึกษากับเพื่อนนะว่าให้ถอนเพื่อนก็บอกว่าไปเอาออกเลยไปถอนซะไปขุดหุ่นขึ้นมาให้หมดที่ไปฝังน่ะไปถอนให้หมดอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เคยกลับไปคุยกันแล้ว คุณเริ่มกลับไปคุยกับหมอ ใช ่หมอเขมร ใช ่สี ่หมอเขมรน่ะเขาไม่ได้ทำอะไรให้หนูเลยเขาไม่ได้ทำหุ่นเขาไม่ได้มีอะไรให้หนูเลยพี่เข้าใจปะ คุณกลับไปไหมคุณกลับไปไหม กลับ แล้วเขาบอก ก ับ หนูว่าเขาไม่มีอะไรที่จะถอนของให้เพราะว่าเขาไม่ได้ทำอะไรให้หนูเขาไม่ได้ทำหุ่นเขาไม่ได้ทำอะไรเพียงแต่ไอ้บทที่เขาสวดอ่ะมันคือบทที่ดึงจิตดึงใจดึงร่างกายคนรักให้กลับมาอยู่กับเราเขาไม่ได้สายของดำอ่ะพี่เขาบอกกับหนูแบบนี้นะเขาไม่ได้มีหุ่นเขาเลยถอนไม่ได้แล้วพอหนูกลับไป หมอ แรกเลยหมอแรกก่อนนะเอาหมอแรกก่อนเขาบอกกับหนูว่าก็เขาเคยพูดแล้วไม่ใช่หรอว่าของแบบนี้ถ้าทำแล้วมันติดตัวไปจนตายเขาแก้ให้ไม่ได้พอหมอแขกเขาก็บอกกับหนูเลยว่าเขาก็แก้ไม่ได้ถ้าทำแล้วนั่นคือทำเขาก็พูดเหมือนกันว่ามันก็ติดตัวไปจนตายนะลูก ม ีแก้ให้ไม่ได้เพราะฉะนั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นหนึ่งคือเขาพูดมาว่าไม่ว่าของมันจะย้อนเข้าตัวหรือไม่ว่าหนูจะอยู่แล้วหนูอึดอัดแต่หนูก็เลิกไม่ได้มันก็ขึ้นอยู่ที่ตัวหนูแล้วเพราะหนูเป็นคนตัดสินใจทำตั้งแต่แรกเขาพูดแบบเนี้ยหนูไม่ใช่ว่าหนูไม่คิดทางแก้นะหนูหาทางแก้มันแก้มันหาทุกทางแล้วอ่ะพี ่ถ้าเกิดไม่ใช่ผมก็ยังยืนยันนะคุณหนู ค่ะ อาจจะ วันละครึ่งนาทีเริ่มต้น สวดมนต์อย่างนี้เหรอคะหรือยังไง ผมว่าอาจจะไม่ช่วยชุดขาวไม่ช่วย ไม่ช่วยพี่หนูก็เคยคิดเหมือนพี่ ชุดขาวไม่ช่วยอะไรก็ไม่ช่วยถ้าใจคุณไม่เริ่มต้นที่จะอภัยตั้งแต่ครึ่งนาทีแรกคุณลองวันเดียวครึ่งนาที30วิ30ไม่ได้เอา15วิอ่ะถ้าไม่ได้เลย5วิอ่ะไม่ได้อีกวิเดียวอภัยวิเดียวแค่เริ่มต้น หนูเป็นถึงขั้นหนูเอามีดแทงตัวเอง คุณลองสิ ตายอย่างเงี้ยมันเลยรู้สึกแบบพอเราย้อนมองกลับมาพี่มันให้อภัยไม่ได้หนูก็ไม่รู้ว่าหนูเป็นเพราะอะไร นั่นไงคุณไม่ยอมเริ่มอ่ะคุณวิเดียวโอเคขออภัยนะครับคุณผู้ฟังกูจะอภัยจบอภัยวินาทีต่อไปคุณจะแค้นก็แค้นพรุ่งนี้อภัย2วิ ค่ะ คุณนับ1ก่อนสิมันอาจจะยากนะกับความแค้นที่มันสะสมอยู่วิลึงอ่ะวินึงวันละวิอ่ะขอให้เริ่มต้นผมว่ามันจะช่วยปลดล็อกคุณได้ หนูก็คิดว่าถ้าทุกอย่างหนูทำใจแบบยอมรับในเมื่อยอมให้เขาปล่อยกลับเข้ามาในชีวิตแล้วอ่ะคือหนูก็ต้องยอมที่จะอภัยเพื่อให้ชีวิตคู่มันเดินต่ออะไรเงี้ยความคิดหนูก็เคยคิดนะแต่พอเราพี่เคยเอามาชั่งกันปะว่ากับสิ่งที่เขาทำ ไม่ต้องชั่งกันเปลี่ยนเป็นชั่งมันเถอะ หนูเลยแบบมันไม่ได้ นะ อะไรอย่าง เรามีแต่กระท่าไงผ่านไปแล้วให้มันผ่านไปผ่านไปแล้วช่างมันอดีตมันเอาไว้เรียนรู้เราถ้าวันนี้มันจะดีขึ้นมันจะทำให้เราคลายทุกข์คลายแค้นเพื่อที่จะมี1วินาทีที่มีความสุขบ้างก็ทำเถอะเชื่อผม หนูจะพยายามนะคะ แค่สูดลมหายใจเข้าปอดแล้วบอกนึกในใจว่าอภัยเริ่มต้นแค่นี้ก็พออ่ะผมขอแค่นี้อ่ะแล้วค่อยพรุ่งนี้ค่อยแบบออก2วิละ พี่แล้วหนูก็เชื่อนะว่าเรื่องที่หนูสาปแช่งเขาอ่ะมันกลับกลายเป็นว่าที่หนูบอกว่าให้มึงชิบหายวายวอดอะไรอย่างเงี้ยครอบครัวหนูกำลังจะเป็นอย่างนั้นพี่ ถ้าเราเริ่มต้น1ลมหายใจเพื่อให้อภัยกับเรื่องที่เกิดขึ้นมันยังมีเวลาที่จะกลับมาได้เชื่อผมเชื่อป๋าเรียนมาจะได้ไม่เครียดนะ ค่ะ รับปากกันนะคุณหนูนะ ค่ะพี่หนูจะพยายาม น่ารักมากน่ารักมากโอเคผมไม่พูดอะไรต่อละกันขอให้คุณหนูเริ่มต้นอาจจะก่อนนอนคืนนี้ก็ได้นะคะ ค่ะพี่ นะครับขอให้คุณหนูมีความสุขมากยิ่งขึ้นทุกๆวินาทีที่ผ่านไปนะครับ ขอบคุณมากเลยครับพี่ ครับผมสวัสดีครับ สวัสดีค่ะพี ่เรื่องนี้สอนให้รู้ครับว่ารักโลภโกรธหลงมีอยู่ในตัวทุกๆคนครับแต่อยู่ที่ว่าเราจะควบคุมมันได้มากน้อยแค่ไหนแต่กับเรื่องนี้ครับความรักมันทำให้เราสามารถทำได้ทุกๆอย่างแม้มันจะผิดก็ตามครับลองทำตามผมนะครับง่ายๆเลยครับเซิร์ชเข้าไปใน YouTube พิมพ์คำว่าเดอะช่อง13กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนแค่นี้เองครับเรื่องหลอนๆก็จะอยู่ในมือคุณทุกๆวันครับสวัสดีครับ The Shock